mama tolonglah belikan ku baju yang baru ma. Mama tolonglah untuk ku pakai hari Minggu ma. Mama tolonglah dia menungguku di sana ma. Mama tolonglah ku inginkan baju. Mama tolonglah berikan ku baju yang baru. Mama.